Багряний – ранній поет, письменник, а політики того раніший, коли стали його обзивати мазепинцем. У 1926 році, у 20-річному віці, він уже друкує свої поезії в журналах. У 1928 році в одному з віршів він пише такі рядки. «Не буде так. Колись же будуть людьми люди. На обрії запалить хтось маяк. І не затрима вітру скобеляк ані Мойсей, ні Ленін, ані Юда». Такі рядки вже пахли смаленим. І це смалене не забарилося постати перед поетом. Його заарештовано в Харкові у 1932 році. Цілий рік тримали під слідством у камері смертників. Комуносистема хоч і не породила зрадництво, але залюбки взяла його собі на озброєння як один з елементів нечистоплотності – культ номер 5 – і довела до найвищого ступеня досконалості. Система успішно застосовувала прийоми спонукання людської зрадливості, особливо у в'язницях. І раптом на Багряному та деяких інших зеках вона застопорилася. Пізніше літератор писав: «Мені пропонували орден, якщо я здамся, засуджу офіційно в пресі своє минуле і всіх своїх соратників, засуджу свою літературну творчість як класово ворожу, напишу велику поему про Сталіна. Я все це відкинув геть». Передмова до роману «Сад Гетсиманський». Київ, 1992 рік, сторінка 12. Неприйняття пропозиції означало смерть. Багряний вибрав смерть. Як менше зло порівняно зі зрадництвом, з утратою честі. Як із цієї позиції оцінити тичинівські слова про те, що він на іменинах не був? Хоч насправді був. Орден і смерть. У 1933 році патріота-письменника засуджено на 5 років заслання. Потрапив на Далекий Схід. У 1936 році він утікає, переховується у глибинках. Через 2 роки приїхав додому, де його тут же заарештували. Сподівався, що чекісти заснули, але наївно помилився. Чекісти ніколи не спали. Вони завжди на посту. Більше 2 років просидів у в'язниці. З них 83 дні у камері смертників. Німецька окупація звільнила його з тюрми. Йому болить доля українського народу. У Тернополі у 1944 році він пише: «О, де ти, грізний, страшний, непоборний, як Бог вогнеликий, як земля чорний, меч правосуддя, кара Господня, де ж ти, меснику всенародний?» У собі він також шукає месника. У 1944 році у Львові встановлює зв'язки з українським підпіллям, співпрацює з УПА. З наближення фронту Багряний як остарбайтер був вивезений до Німеччини, де й розпочинається емігрантський період його діяльності. Перший період його життя Це проходження шляхами